Аўкштайты тым часам глыбока ўкапалі ў зямлю два дубовыя слупы з перакладзіны, моцна прывязалі да іх каня пад багатым сядлом. Ды так прывязалі, што бедная жывёліна хвастом ледзь магла паварушыць, спалохана міргала вялікімі карычневымі вачамі. На сядло ва ўсіх рыцарскіх даспехах пасадзілі Данііла. Ён быў падобны на вялікую бездапаможную ляльку. Быў увесь перакрыжаваны, перавязаны, пераціснуты бічоўкамі і хаўкаў ротам, як рыба, выкінутая ў гарачы пясок. Затым па самы пояс рыцара Данііла абклалі смалянымі карчамі, сухім ламаччым, веццем. Гэткі ж самы лёс чакаў і графа Пірмонта. Граф не вытрымаў набліжэння смерці, бязгучна заплакаў. Буйныя празрыстыя слёзы павольна цяклі па шчоках. Стары Вайдэлот запаліў ад крэсіва трут, потым раздзьмухаў агеньчык, запаліў сухую сасновую галінку і гэту галінку, не спяшаючыся, паклаў у велізарную кучу дроў, якая абкружала рыцара Данііла. Усхапілася полымя. Вайдэлот узяў маленькую галавешачку і усунуў яе ў дровы каля ног Пірмонта. Пірмонт заплакаў на поўны голас. «Пойдзем адсюль», – сказаў сваім воем вячка. Апошні, што запомнілася Якаву, бліскучыя слёзы ў вялікіх конскіх вачах. Полымя раўло гуло кідалася да макавак дрэў, трашчала трава, плавіўся пясок, і з гэтага пекла раптам пачуўся рэзкі скрыпучы голас. Рыцар Данііл заспяваў «Багародіцу». З кукіноса вячка адразу ж паслаў багатыя падарункі вялікаму князю Полуцкому Уладзіміру Валадаравічу. Рыцарскіх коней і зброю, рыцарскія даспехі. Уладзімір за падарункі падзякаваў і ўсё заціх у сваім Полуцку. А з ваколіц Рыгі віжы кожны дзень даносілі, што епіскап Альберт збірае велізарнае войска для паходу на кукінос, што апрача тэўтону у тым войску – ёсць фрызы і свеі, датчане і бургунцы. Аж зямля дрыжыць, столькі войска ў епіскапа, бляднеючы казалі лазутчыкі. Над вячоркам, калі чырвонае сонца садзілася ў лясы, вячка паклікаў да сябе старога сівабародага чалядзіна Алексея, які некалі быў вешчуном. «Ведаеш, дзе гарыць святы зніч?» – запытаўся у Алексея вячка. «Служыў святому агню, ведаю», – адказаў Алексей, і бясколерныя вочы успыхнулі. «Даю табе лепшага свайго воя, старшага дружынніка Халадка. Зможаш праз два дні і дзве ночы прывезці святы агонь у кукінос?» «Змагу, але шлях не блізкі», – прамовіў Алексей. Вугалёк радасці гарэў у позірку. Назаўтра кукінозцы сталі на вечы, і князь вячка, тройчы пакланіўшыся ўсім, сказаў: «Добра пагулялі мы ў няне вардане. Надоўга запомняць тэўтоны кукінозскі меч і зразумеюць, што за кожную нашу слязу патрэбна плаціць сваёй слязою. Толькі так. Мы не трава і не пясок, які можна таптаць без пакарана. У нас ёсць свая зямля, свой бог, свая мова. Толькі так. З Рыгі ідзе Альберт. Уладзімір спіць у Полацку. Мы адны. Альберт, што купаўся ў крыві ліваў і эстаў, хоча пакупацца ў нашай крыві. Ён думае, спадзяецца, што мы схілім свае выі, надзенем на іх ярмо і, стоячы на каленях, будзем сустракаць тэўтонаў. Ніколі палачане не стаялі на каленях. Ніколі не стаялі на каленях слаўныя сыны Летаў і Селаў». Ён узняў угору кулак, і ўсе глядзелі на кулак у баявой пацёртай пальчатцы. «З дрымучай пушчы мчыцца да нас святы агонь продкаў. Зніч, заўтра ён будзе ў кукінозе, і заўтра мы спалім кукінос, і чорны попел пакінем Альберту. Толькі так, баяры, вячшыя людзі, забірайце свой скарб і сваіх халопаў, ідзіце ў Полацк і ў Літву. Купцы і людзі рукадзельны, ідзіце следам за баярамі. А я са сваёй дружынаю таксама пайду, зраблюся князем і згоем. Буду тут на берагах Дзвіны сыпаць тэўтонам вуголлі за пазуху, не дам ім ні спаць, ні піць, буду вычэсваць асінавыя калы для іхніх магіл, не пушчу псоў на дзвіну, на наш рубон, толькі так. Калі разышліся мужы вечнікі, вячка паклікаў клімяту аднарука з мірошкам, запытаўся: «Ці гатовы ў дарогу вашы пергаміны, вашы летапісы?» «Усё гатова, князь», – пакланіўся клімята. «Наша срэбра, нашы пергаміны, а той, што любіш, несці не цяжка». Потым паклікаў вячка Якава з куліну і сказаў: «Я помню сваё слова, Якаў палачанін, заўтра Кукіноцкай царквы не будзе, згарыць, і пакуль Божы дом цэлы, няхай павіншае вас айцец Сцяпан, а я вып'ю добрага віна за ваше шчасце». Апошні ж загад, які аддаў вячка мірошку Якаву, шмат каго здзівіў. «Ідзіце ў лес, выкапайце малады дубок і прынясіце мне», – загадаў князь. Яны доўга шукалі добрыя прыгожыя дрэўца. Нарэшце знайшлі, асцярожна выкапалі, асцярожна прынеслі ў Кукіінос. Ля гарадскіх варот іх чакаў вячка, узяў дубок, пайшоў з ім, трымаў на руках, нібы свайго сына. Адышоўшы сажню на 200 ад Кукііноса, запытаўся у Якава: «Не абпячэ заўтрашні агонь дубо, калі мы пасадзім яго на гэтым месцы?» «Не павінна гарачыня дасюль дакаціцца», – сказаў Якаў, прыкінуўшы на вока адлегласць да гарадскіх варот. Вячка ўзяў лапату, сам выкапаў яму, сам пасадзіў дрэўца, старанна засыпаў карэнні зямлёй, злёгку прытаптаў. «Расці», – сказаў дубку. «Помні пра нас, прыйдуць чужыя, усё на свой капыл тут павернуць. А ты нас помні, вернемся не мы, дык вернуцца нашы нашчадкі», – і пацалаваў халодную пругкую галінку. Людзі развітваліся з горадам, з жытлом, з магіламі. Не абышлося без слёз, але так бывае заўсёды, калі раптоўная бяда уздыме народ з абжытага месца, калі здаецца, што гора безмернае, і вось-вось рухне на галаву неба, і зямля расчыніцца пад нагамі. Сівабародыя дзяды збіралі ўвесь свой род, і чулася спрадвечнае: «Сядайце радком, кажыце латком». І садзіліся, і гаварылі, і маўчалі. Апошні свой дзень дажываў Кукіінос. Людзі з усім скарбам, жывёлы ўжо выйшлі з гарадскія сцены. Толькі некалькі дружыннікаў засталіся ў горадзе. Яны павінны былі па знаку князя запаліць паходні і кінуць іх у загадзя нарыхтаваныя, аблітыя смалою кучы дроў, якімі былі абкладзены церам, царква, дамы баяр і купцоў. Вячка з дружынаю узышоў на вал, глядзеў туды, адкуль чакаўся святы зніч. Цёплая раніца прамывала срэбнай расой вочы кветкам. Праменні сонца ляцелі з нябёсу, разбіваліся аб крыштальную роўняць ракі. Нават на вале было чутно, як стракочуць у густой траве няўседы коннікі. «Едуць, едуць!» – закрычалі вої. Тры маленькія кропкі, дзве чорныя, адна чырвоная над імі, паказаліся на небасхіле. Неўзабаве успыхнуў, загарэўся з усіх бакоў Кукіінос. Гудлівае полымя рабіла сваю справу дружна і весела, але невясёлыя былі твары ў людзей, якія з чыстага поля, трымаючы на руках дзяцей, пазіралі на ўсё гэта. Вячка сядзеў на кані, сціскаў у руцэ меч, нядрыўна глядзеў на свой горад. У воблаках дыму, у слупах агню згарала часцінка ягонай душы. Але вочы былі сухія, сэрца білася роўна. Ён сам уласнай рукою запаліў свой дом, каб не пусціць у яго ворага. Ён збудуе сабе новы дом, бо ўсё ягонае пры ім, ясная галава, моцныя рукі і вольная воля, дзеля якой не страшна і памерці. Гарэў Кукіінос. Побач з князем шумеў малады дубок.